राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2057 6 मार्च 2001 सायं लगभग 4 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर राम पराकृत नवद बंधम पर ब्रह्म निराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदत प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रिंग पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत नमः वसुदेव सुतम देवम कैशानुदमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशे विभूषित करात नवनीरदावाद पीतांबरादरुणाधरोष्टात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमा न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मनेभ्यो नमस्ते नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अपने अपने बल से सब हमें थे कि हम बलवान हैं पर रावण के अगाड़ी सब के सब ठंडे हुए। वो बहुत बलवान था, उनके आगे सब ठंडे हुए, पर हनुमान जी महाराज तनिक भी डरे नहीं। तो भगवान से बलवान कोई नहीं है, भगवान जी के रक्षक है, उसने किस बात का है। तो हनुमान जी निशंक होकर आ गए, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, राक्षसों की सेवा में सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार डाले, कर दिए, वज्रदेव हनुमान जी का नाम है, वज्रदेव शरीर वज्र का है, युगर नहीं है, मस्त बड़ा आश्चर्य लोगों को, बंदर कैसा बलवान बंदर है। तो भाई सब बल कहाँ से आते हैं? सब बल भगवान से आते हैं। सब चिंता प्रभाव ऐश्वर्य जो कुछ है भगवान से आता है। भगवान के प्यारे हनुमान जी महाराज सीता जी रक्षा के लिए बैठे खबर देने गए, सबके ऊपर भैर भाव दिया, एक बंदर आया, एक बंदर, उस बंदर ने सबको त्रास कर दिया, सबको डरा दिया। ऐसे ऐसे बंदर पदम 18 जूथम बंदर, जूथम बंदर थे 18 पदम। बड़ी भारी भीड़ बंदर हो गई। भगवान ने पीछे रावण भी बहुत सूर भी था, डरा नहीं, वो भी जोर से युद्ध करता। दोनों बातें थी ना कि ये राजकुमार है तो मैं जीत लूंगा और स्त्री को ले लूंगा, और अगर भगवान है तो कल्याण हो जाएगा। वचन तो होता नहीं, तामस सही है, इसे बैठ कर करके बैठ से परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। इस वास्ते उसमें जीत में हार में सब तरह से अपनी विजय समझता था, परंतु भगवान के बल के सामने महाराज कुछ नहीं। उपनिषदों में एक कथा आती है, उपनिषदों में सब पर विजय हुई तो देवताओं ने कहा हमारी विजय अस्माकम विजय, अस्माकम विजय, पर अभिमान किया। तो फिर वहां एक यक्ष रूप से प्रकट हुए, प्रतिदिन ये कौन है, तो अग्निदेव को भेजा जाओ तुम देखो कौन है। अग्निदेव गए, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम जातवेदा। क्या करते हो? सृष्टि सबको फूक देता हूँ, एकदम जाता हूँ सबको। उन्होंने घास रत्री कर दिया, जोर लगा दिया, गर्मी नहीं कर सके, तब चुपचाप आ गई पीछे। भाई पता नहीं कौन है मेरा, वायुदेव का उभय सुन जाओ कौन है ये। ओ भाई तुम्हारा नाम क्या है? मातृश्व हमारा, तुम्हारा काम क्या है? कि संसार मात्र को उड़ा सकता हूँ मैं, सबको इतना सामर्थ है, तिरंगा रखा है तिरंगा छोड़ो। जोर लगा रहा महाराज, कैसे बस नहीं हुआ, चुपचाप ऐसे अलग देवताओं को भेजा, उन्होंने अपने अपने विजय करी, हमारा नाम ये है ये है ये करते हैं ये। सुन सुन गए खुद ये कौन है, तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर वहां पार्वती थी प्रकट हुई, हेमवती वो प्रकट हुई, उसने पूछा तुम समझते नहीं हो ये परमात्मा थे, इसके सामने किसी को चलता नहीं, सब अपने में खत्म हो गए। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषे थे खिलम, जो अग्नि जगत को प्रकाशित करता है, अग्नि मेरा तेज है, मेरे तेज से प्रभाव से कहते वो तेज मेरा है। इस बात में सूर्य चंद्रमा अग्नि कोई भी राज भगवान को परास्त नहीं कर सकते, सब बल भगवान आए। तुम ना उपमान करते हो, हमारा बल है तुम्हारे बल से नहीं होता है, बल भगवान का, भगवान के पास होता है। हनुमान जी भगवान का दूत असली, अब वो अनुभव महाराज अतुल बल राम हम हेम शैलाम देहम धनुर्मन कृषान ज्ञान नाम अग्रगण्यम सगर गुण निधानम बानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जात नमामि। गोस्वामी जी कहते ऐसा हनुमान जी महाराज सब पर विजय किए, तो ये बल किसका है? सब भगवान का है। हनुमान जी महाराज भी बलवान है, परंतु जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, चले वो परमानंद सुत बल बाकी, तो परमानंद सुत हनुमान जी महाराज कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं ऐसे लिपुट जाऊं ज्यादा सब बल बाकी ऐसा बलवान हूं। तो पहला तो वो मिला क्या काल ने मी राक्षस मिला भरत जी के द्वारा, काल ने मी राक्षस मिला रात में चला भी रावण जलाई लंका जलाई दिन में इतनी जलाई तबत तृष्णि लागी रात में तृष्णि लागी क्यों चले प्रबंधन सुत बल बाकी मैं हूँ बलवान हूँ आत्मा ने दिशा हुई अरे भर्ती के लगे आप मान गिर पड़े ये अभिमान है ये खराब सब है अभिमान खराब अपने अपने अभिमान होता है विद्या का वर्ण का आश्रम का योग्यता का अपने बल का अभिमान होता है वो अभिमान बड़ा खराब हनुमान जी महाराज से भी नहीं खराब हो पर बताते हो तो इस वजह से महाराज निर्भिमान हो गए भगवान के सामने जावे त का भगवान पर आश्रय हो जाता है, भगवान पर। भगत के वश में होते आए भगवान, भगवान खुद भगत के वश में हो जाते हैं। भक्ति के कारण से भगवान वश में हो जाते हैं। सबसे ऐसा भगवान है। तो भाइयों बहनों भातो निगाह रखो, अभिमान आता है वो बड़ा खराब है। सबका दास होने वाला अभिमान है। संसरी मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। संसरी मूल जन्म का मूल है, नाना शूल प्रद है, सकल शोक दायक अभिमाना। तो साधक जो सदा त्याग रहना चाहिए, हरदम अभिमान से रहे। निर्भिमान मेरा अभिमान हो तो भगवान का काम करता है, अभिमान होता भगवान छोड़ देते हैं। अच्छा कर ले, लगा ले जोर, कुछ करना जो कर ले, क्या करे। तो भगवान के सामने ऐसा हो, भगत होते हैं भगवान के प्यारे, उनका अभिमान नहीं होता। हनुमान जी महाराज ने माँ से ही कहा, माँ ये फल देगा जो भूल ला के बन, माँ को देंगे ना ठाकुर लग जाए भूख, एक माँ के मन में आ जाओ खिला नहीं भी छोटे बड़े खा लेंगे। क्यों माँ भूख लगी है, फल नहीं होता है फल जाना, राक्षस से खा जाएगी। दिन का डर मारा मैं आई माता, मैं इनका डर नहीं था। जो तुम सुख मानो मन में आए, तुम्हारे मन में सुख हो तो माँ के मन में तो सुख ही होता है। छोरा खा ले पी ले तो माँ खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। छोरा भूष बोले कर दिया, तो माँ के विश्वास नहीं हुआ। तो हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया तो विश्वास आया, तो भरोसा हुआ। तो गया कि मीठे मीठे भड़काना, खट्टे भड़के मत करना, कंठ खराब हो जाए सोरेगा। और धरती पर पड़े भड़काना, तोड़ो तो अपराध होगा। विश्व बदले ऊंट बन दिया, जड़ ऊपर दे दी जाने रहे, धरती पर पड़ा माँ का हुक्म है, धरती पर पड़े। फिर उन्होंने क्या क्या दशा हुई जो बात सुनी है। तो ये सब करो, सब महिमा जो कुछ है वो सब महिमा भगवान की है। और रावण के पास में इतना बल है वो भी है, सबका हनुमान जी ने गए जाके बल्लभ ले सकते, जीते हुए झरासर झाग संपूर्ण को जीत ले आए। गुण का मैं हूँ झरियाई आए, जगदार उनकी स्त्री को तुम्हारे घर ले आए, उनका दूत हूँ मैं। तो भगवान का बड़े माना है, उसे सामने हमारा सब सब खत्म हो गया, भगवान का आश्रय। तो भगवान का आश्रय ले लो, फिर मराजा अपार बोले, अनंत अनंत शक्ति अपार शक्ति। पर जहाँ अभिमान आया वहां हनुमान जी हुए बड़े बड़े यक्ष, भगवान के प्यारे भक्त, अभिमान आया वहां अपार होना। इस वास्ते किसी कोई अभिमान न करे, भगवान का भरोसा रखे, ये भरोसे में रहेंगे, खूब काम करे, उत्साह से भजन करे। क्या भजन से भगवान खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। इस वास्ते भगवान को याद करो, चिंतन करो प्रभु का, स्मरण करो भगवान का, और मन में निशंक रहो, अभिमान नहीं हो, अहंकार नहीं आवे। ये खास चीज है। संसति मूल शूल प्रदाना, सकल शोक दायक अभिमाना। अभिमान नहीं है, सिर्फ सज्जनो अपने भजन में लग जाओ। सच्चे भगवान है हमारे, ममी वर्षो जीव लोगे ईश्वर हर्ष जीव विनाशी। हम ईश्वर के हर्ष है, हम ईश्वर के हैं। आप दाना जाना विद्या बुद्धि योग्यता बाल आदि का अभिमान मत करो, भगवान के हम हैं। वो अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान जाए नहीं भोरे, ये अभिमान हो हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान के बल से भगवान है। वो देवा नहीं होगा और हार नहीं होगी। हनुमान जी महाराज तुम यही समझते हैं, भगवान की कृपा से होता नहीं, कैसा फल दिया जो राक्षसों का नाश कर दिया। बेचारे सेना आई तभी लोगों ने कहा गए भगव सेना आ गई है, तो कहते ये हमारा आहार है, नर बानर आहार हमारा, ये मनुष्य है बंदर है तो आहार है, खा जाएंगे हम तो लंका जल जो खाया क्यों नहीं, तो भूख नहीं लगी, भूख लगी भूख नहीं थी। खाओगे लोक इतना है, लोक है दांत टूट जाएगा, खाओ जाएगी, ये सब भगवान की कृपा है। तो भाई बहनों लघुर जना सज्जन संगी संगात करो ते दुस्साध्य भेषु साध्यम पुष्पाश्रया सब मुशिरो निरूढ़ा पिपीली का चुंबति चंद्रबिंब। लघुर जना सब छोटे छोटे कीड़ी, कीड़ी कोई मोटी होती है, वो एक फूल में जाकर बैठ गई, एक फूल तोड़कर भगवान शंकर ने उछला दिया, शंकर पर चढ़ाया तो चढ़ते ही कीड़ी निकल कर भगवान ने श्री उम्र गई, फूल तो चिगर गया। वो शंकर भगवान के चंद्रमा, उस चंद्रमा को सूख रही हम सूख रहे कीड़ी करी है बंदर। तो लघुण जना सज्जन संग संगत, सज्जनों के संग के कारण से पुष्पाश्रया सब बोरे सिरो उठा दीपीलिका सुमति चंद्र बिंब। भगवान का आश्रय ले रहे सब जगह विजय होता है। हनुमान जी ने जो सब राक्षसों के हृदय में भय बैठा दिया कि बंदर विलक्षण है, ऐसे विलक्षण कही है अंदर गया था उन्होंने कहा अरे वह बहन लघु धावन भगवान भागत चर्चा है, उसको खबरदार करना हम लोगों ने भेजा था, उसको बनता नहीं है बिना कहे हुए लंका चली तो अभी तो आया नहीं पीछा, बंदर तो मामूली। वो रावण ने कहा एक बंदर है ऐसा, वो तो मामूली है, बद्र हमारे बाप दूसरा है, जो तो वास्तव भयंकर हुआ। भगवान के आश्रय से असंभव पद संभव हो जाती है। नर बंदर आहार हमारा, ऐसा क्या बदला न गए, ये तो हमें करे हुआ है, खा जाते कहो पता लगेगा। हनुमान जी काम किया सज्जन हो सार चीज है सार, अभिमान मत करो अहंकार, सकल शोकदायक अभिमान, सब शोक देने वाला अभिमान होता है। नम्र हो जाओ सर्व हो जाओ, एक अभिमान हो अस अभिमान जाए नहीं भोरे, मैं सेवक करूँ पति पति भोरे। ये हमारे पिता है भगवान का बोल रखो, फिर हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। भगवान के बल के सामने किसी को बोलता ही है। हम आदरी देवाना महर्षय, गीता में कहा न मैं विदु स्वर्ग न प्रभु न महर्षय, देवता नहीं जानते महर्षि नहीं जानते, क्यों मैं आदि हूँ सबका पिता हूँ। हम आदरी देवाना महर्षि, महर्षियों का देवता हूँ, हम आदि हूँ। मेरे से ही पैदा हुए, मेरे से ही पढ़ाई ली, मेरे से योग्यता ली, मेरे से ही बल लिया, मेरे से योग शास्त्र विद्या सब मेरे से, मैं क्या करेंगे। तो भगवान सबके भी दाता है, सबके दाता है, असली उसको देख करके सब भयभीत हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज भगवान के हैं, सज्जनों भगवान का आश्रय नहीं करते, इनका भय माता वो ही ना ही इनका भय राष्ट्रांत का राष्ट्रों का अंत करने वाले, खत्म करने वाले हनुमान जी महाराज, उनका आश्रय है वो भगवान का आश्रय, हनुमान जी का आश्रय आश्रय उनका निश्चिंत रहो, निश्चिंत गर्भ है, निशंक निशोक निर्भय सदा एक भगवान के चरणों का आश्रय लो, उनके सिवाय कोई आश्रय जरूरी नहीं, किसी किसी गर्व कर नहीं, किसी विषय में भी, विद्या में, बुद्धि में, योग्यता में, अपने बल में, अपने जो कुछ सत रही है उसमें, हमारी जो कुछ योग्यता है उसमें, भगवान का बल है। हम आदर ही देवा राम स्नान सर्वश्रा सब प्रकार में आदि हो, आदि को जान नहीं सकते, जैसे माँ बाप को जान नहीं सकता संसार, पिता को नहीं जान सकता, माँ को नहीं जान सकता, मानता है ये हमारी माँ है, ये पूजना मेरी माँ है, ये पूजी पिता है मेरे, ऐसे सुन करके मानता है, जानता नहीं, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, सब मानते हैं। तो भगवान को मानना ही पड़ता है, जान नहीं सकते, हमारे में किसी में कोई योग्यता ऐसी नहीं, बुद्धि नहीं जो भगवान को जान ले, भगवान को मान ले। बस यदि भी वेदांत ग्रंथों में आता है, जगत जीव परमात्मा नाम, जगत जीव परमात्मा विचार का विषय, परंतु परमात्मा विचार का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा का विषय है, भगवान है ये इतना का विषय, वे कहाँ है, कैसे हैं, क्या करते हैं, कैसा बल है, कैसी योग्यता है, कैसी विद्या है, ये नहीं हिलता, ऐसा नहीं जान सकते, भगवान है इतना मानना, भगवान है सब अनंत है, अपार है, असीम है, सब असीम असीम है, जैसे भगवान है, भगवान कोई जान नहीं सकता, सो जाने से देव जनाई, जिसको भगवान जना देते वो जानता है, जानना भी मानना ही है, मानना ही जान नहीं सकते, मान लेते हैं, सर्वोपरि भगवान है, ऐसे भगवान हमारे रक्षक है, हमारे पूर्ण रक्षक भगवान है, प्रभु का आश्रय ले, सब काम ठीक हो जाए, इस वास्ते इस साधन को सबसे ऊंचा माना है, भगवान की शरणागति को सर्वगुह्यतम भूय शृणुवे परमं वच, सर्वगुह्यतम एक ही बार सर्वगुह्यतम सबसे अत्यंत गोपनीय ये साधन है। सज्जनों आप कैसे हो, भगवान के शरण आ जाओ, इंद्र ने वर्षा करी कि ब्रज को बहा देंगे, परंतु भगवान है छत्र वो बदले गया, सूर्य चक्र को बिचारी वर्षा सब निष्फल हो गई, कुछ नहीं सके भगवान के विरोध में, क्या कर सके, सब निष्फल हो जाते, उस प्रभु के चरणों का सारा मानो, अपना बल मत मानो, भगवान है, भगवान की कृपा से होगा, एक कृपा के आश्रय हो जाए तो सर्वगुह्यतम साधन, ये सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय साधन भगवान के शरण का है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अन्त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत कर, चिंता क्या करे, भगवान के सामने कुछ कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है, सब योग्यता भगवान के पास है, भगवान के पास है पूर्ण योग्यता है, पूरी योग्यता है, पूरा आश्रय है। इस वास्ते भगवान के आश्रय हो, सबसे प्रार्थना है भगवान के चरणों में लग जाओ। ईश्वर अर्श जीव विनाशी, हम सबके सब भगवान के प्यारे पुत्र है, बहनों माताओं सब भगवान की पुत्री हो, सब भगवान के, भगवान का ही बल है, भगवान की योग्यता है, भगवान की जो कुछ है भगवान का है। ये प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ, बस इस शरण होने को सर्व को हितम शरण होता है। भगवान के चरणों में शरण अवश्य लिया, माम एकम शरण नंबर अंतवा सर्व पापे भी मोक्ष गया, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, मां सोचा तो चिंता कर, ऐसे भगवान है। भाषा नवती भगवान के बल से ही सब बलवान हो गए, भगवान की सृष्टि अवकाश ही चल रही है। अपहार अपहार अपहार अपहार, भगवान को याद करो, वो हमारे हैं, हम भगवान के हैं। मनुष्य भूल क्या होती है, भगवान की दी हुई चीजों को तो अपनी मानता है, पर देने वाले को अपना नहीं मानता, जो देता है उसको नहीं मानता, चीजों को अपनी मानता, चीजों, अरे चीजों अपनी नहीं है, चीजों को देने वाला अपना है, उसको अपना नहीं मानते। बोली भूल ये होती है, उनकी चीजों को देख रहे अभिमान करते हैं, ये प्रभु की दी हुई योग्यता सब ही, ये प्रभु कृपा से ही अपने पास चल रहती है, उसी कृपा से ही होता है। कृपा को उस भगवान के नाम का स्मरण करो, अब थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करो, सब मिल करके नाम की बड़ी भारी महिमा, नाम के जप की महिमा, करियुग में केशव कीर्तनाथ करो, केशव कीर्तनाथ करो, केशव कीर्तनाथ करो, दद्धरी कीर्तनाथ, नाम के कीर्तन करने से बहुत लाभ होता है। इस वजह से सब भाई बहन एक स्वर मिला करके जोर से कीर्तन करो भगवान का, सब लोग ठीक हो जाए। नारायण नारायण नारायण सुनाओ महाराज।